graden werd. Het mooie weer zorgde wel voor files op de Nederlandse wegen. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam trok bijvoorbeeld veel bezoekers. Ook richting het Scheveningse strand was het druk op de weg. Scholen stoten hun VMBO-afdelingen af om aantrekkelijk te blijven voor witte leerlingen en VWO'ers. Blanke leerlingen krijgen vaker HAVO-VWO-advies, allochtone leerlingen juist vaker een VMBO-advies. Door het VMBO-deel naar een andere locatie over te hevelen of op te heffen, blijft de hoofdafdeling gemakkelijker overwegend wit. Dit zeggen onderwijsdeskundigen, onder wie de voormalig rector van het Aloysius College in Den Haag. Zeker 100 strijders van de terreurbeweging Islamitische Staat zijn de afgelopen dagen gedood in de gevechten om de Koerdische stad Kobani in Syrië. Dit meldt het activistisch Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten vandaag. Onder de doden zouden ook leden van de zedenpolitie van IS zijn. Die waren door IS opgeroepen deel te nemen aan de strijd vanwege de heftige gevechten rondom de Syrische grensstad. En dan nu het weer. Na een heerlijke en zomerse zaterdag zullen de wolken die in de avond het land binnendrijven in de loop van de nacht richting Duitsland verdwijnen. Op zondag zijn er in de ochtend flinke zonnige perioden, maar met name in het noordoosten van het land komen velden met lage bewolking voor. In de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten langzaamaan toe en krijgt de zon het moeilijker. Plaatselijk kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur blijft aan de hoge kant met 16 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. In de avond volgen perioden met regen. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Sibbe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat. Leg lega. Letterlijk, ga voor jezelf. Dat is de titel van het gedeelte van deze week. We hebben gelezen hoe de generaties voor en na de grote vloed vastlopen. Voor de vloed waren het de geweldigen, de reuzen die de aarde beheersten. Na de vloed liep het uit op Babel, de stad van de geweldenaar Nimrod. En als we vandaag de dag in de wereld om ons heen kijken, is het dan veel anders. Psalm 2 zegt, waarom woelen de volken? Ze willen de banden met de eeuwige God en zijn gezalfde verbreken. Paulus zegt het in Efeze 6 zo. We hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Is het soms dezelfde duisternis waar Genesis 1 vers 2 al over spreekt? Op de achtergrond van het woelen van de volken is het woelen van geestelijke boze machten aan de gang. Bij de verzoeking in de woestijn, waarover Matthäus 4 en Lucas 4 vertellen, biedt de duivel Yeshua de macht over de koninkrijken aan. En Yeshua stuurt hem weg en zegt dat we God alleen moeten aanbidden. Maar over welke God hebben we het dan eigenlijk? De Bijbel is er helder over. Alleen de God van Israël is God. Yeshua citeert de Torah, de Heer uw God zul je dienen. In het Hebreeuws zou er staan, Hashem, de naam, Adonai zul je dienen. Dat is ook het thema van Lech Lecha. De Eeuwige zoekt een man uit die hem wil gehoorzamen, met hem op weg wil gaan en bovenal hem wil vertrouwen. Met hem op weg gaan, dat is de roeping van iedere gelovige. Van Henoch en Noach staat geschreven dat ze met God wandelden. En nu is daar die reiziger, Avram, betekent verheven vader, en Sarai, zijn vrouw, betekent prinses. Uit hun namen kun je wellicht opmaken dat ze uit een welgestelde familie kwamen. En nu worden ze geroepen om die los te gaan laten. Overigens werd de eerste gemeenschap rond Yeshua ook de weg genoemd. Zijn we al onderweg? Als we dat zijn, dan zijn er genoeg hindernissen om ons af te matten en te ontmoedigen. In de Haftara-lezing komen we de bekende woorden uit Jesaja 40 tegen. Ik lees vers 27 tot 31. Jaakov, waarom zeg je, Israël, waarom beweer je? Mijn weg blijft voor de eeuwige verborgen. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de eeuwige, schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de eeuwige, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Lees Bereshit 12, Genesis 12, vers 1 tot en met 5, waarvan vers 3 in de Statenvertaling. De Eeuwige zei tegen Avram: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. En ik zal zegenen wie jou zegenen en vervloeken die jou vervloekt. En in jou zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Avram ging uit Charan weg, zoals de Eeuwige hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer. En ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Canaan. Bij het lezen van dit verhaal, dat velen van ons al vanaf de zondagsschoolklas hebben gehoord, bekroop mij de gedachte: wat heeft dit ons nu nog te zeggen? Hoe kun je deze verhalen, die al zo vaak herverteld zijn, weer met nieuwe oren horen? Het antwoord is natuurlijk dat het niet alleen maar een mooi verhaal is, maar bovenal de woorden van de Eeuwige. Het is Torah, onderwijzing. Elke keer moeten we dat weer voor ogen houden. Eigenlijk voor onze oren houden. Als we het openingsverhaal uit de Abraham-verhalen lezen, dan rijzen er bij mij meteen al enkele vragen. Ten eerste had Terach soms ook Gods stem verstaan dat hij op weg was gegaan naar Canaan. We lezen dat in de vorige parasha. Ten tweede wat was de reden dat de familie was blijven steken in Charan? Ten derde lag het initiatief om naar Canaan te gaan bij Terach of bij Avram. Vier, was de ultieme drijf voor Avram om God te gehoorzamen dat hij nageslacht zou krijgen? En vijf, in hoeverre was deze stem van de Eeuwige nieuw voor Avram? Hij kwam uit een cultuur van veel godendom. In ieder geval, Avram verlaat zijn land, zijn familie en zijn Beit Avicha, het huis van zijn vader. De familie waaruit hij kwam was waarschijnlijk welvarend en invloedrijk. Terach was blijkbaar de patriarch die zijn familie meenam naar Charan. Nachor wordt hier niet genoemd. Of zijn familie ook naar Charan kwam, weten we dus niet. Wel weten we dat de kleinzoon van Nachor, Laban, later in Charan woont. En hoe Terach erbij komt om vanuit Oer naar Charan te reizen richting Canaan, blijft ook giswerk. Toch is het uiteindelijk Avram die Gods stem verstaat. En niet zomaar een God, een van de velen. Maar Yahweh, Adonai, de Eeuwige. Avram neemt nog tijdens het leven van Terach, hij is dan 75, afstand van al het vertrouwde en het aanzien van zijn familie. En ziet uit naar de zegen die deze ene God hem belooft. En dat is een groot volk worden. Zegen, wat dat dan ook mag zijn. Aanzien ontvangen. Een bron van zegen zijn. Wie jou zegent zal gezegend worden. Wie jou vervloekt zal vervloekt worden. En alle volken op aarde zullen door jou gezegend worden. In Hebreeën 11 vinden we het verhaal van Avram terug. in hoofdstuk 11 van deze brief helemaal gewijd aan de ervaringsdeskundigen op het gebied van het vertrouwen op de Allerhoogste, zijn de meeste versen gewijd aan het geloof van Avram en Sarai. Meer dan aan Mosje of wie dan ook. Het maakt het hart uit van dit hoofdstuk. In de vorige parasha Noach hebben we kunnen lezen dat een zekere Ever, Heber, een nazaat van Shem, de voorvader is van Avram. Het Hebreeuwse werkwoord dat aan die naam ten grondslag ligt, Ayin Bet Resh Avar, betekent oversteken. Maar Avram was niet alleen een Hebreer, omdat hij van Heber afstamde, maar te meer omdat hij zelf de Eufraat was overgestoken en naar Kanaan was gekomen. Het was dus tegelijk iets fysieks en iets geestelijks, zoals we zo vaak tegenkomen bij het Joodse volk. In Jozua 24, vers 2 en 3 lezen we: jullie voorouders woonden lang geleden ten oosten van de Eufraat. Het waren Terach en zijn zonen Avram en Nahor. Ze dienden andere goden. Maar ik heb jullie stamvader Avram daar weggehaald en hem door heel Kanaan laten trekken. Ik schonk hem een groot aantal nakomelingen. Letterlijk komen we in die tekst tegen Me'ever Hanahar, van de andere zijde van de rivier. Geestelijk is dat omdat hij zich van zijn vele afgoden keerde tot de ene levende God. Avram heeft ons dus nog steeds veel te zeggen. Terecht wordt hij de vader van alle gelovigen genoemd. Wat een eer en wat een aanzien. Maar hij heeft de prijs daarvoor dan ook betaald. Volgens de rabbijnen wordt Avrams vertrouwen op God tot 10 keer toe getest. Het begint al bij zijn roeping uit zijn geboorteland. In Kanaan aangekomen is daar hongersnood. En als hij naar Egypte vlucht, wordt Sarai ontvoerd. Weer terug in Kanaan raakt hij verzeild in een oorlog. En dan het huwelijk met Hagar vanwege het lange wachten op een zoon. Het gebod van de besnijdenis. Nogmaals een ontvoering van Sarai, nu door Avimelech. En dan de verbanning van Hagar. De verbanning van Ismaël. En op het allerlaatste binding van Yitzchak. In Johannes 8, vers 56 tot 59 zegt Yeshua dat Avraham zich erop had verheugd om zijn dag te zien. En hij zegt dan vervolgens: amen, ik zeg u, eer Avraham was, ben ik. Op de een of andere manier heeft Avraham door al zijn moeite heen zijn blik op Yeshua kunnen slaan, die de afdruk is van Gods wezen. Hebreeën 12 vervolgt dan, na het hoofdstuk over de geloofsgetuigen: laten we de blik gericht houden op Yeshua, de grondlegger en voltooier van ons geloof, van ons vertrouwen op God. Geloof is niet iets dat we bij onszelf kunnen oppeppen. Het is het vertrouwen dat groeit in onze relatie met de Eeuwige. Als we geen relatie met hem hebben, dan stokt het en blijven we dus ergens in Garan steken. Als we het wel hebben, zoals Avram, dan zit er niets anders op dan de hele weg te gaan. En dan nog iets. Hij stak 2 keer over. De eerste keer kwam hij van over de Eufraat. De tweede keer over de Jordaan. In het leven als volgeling van Yeshua ervaar ik het ook zo. De eerste keer kwam ik vanuit de duisternis in zijn wonderbaar licht. De tweede keer besefte ik dat het de God van Israël is die ik dien. Yeshua is onlosmakelijk verbonden aan zijn volk Israël. Roll your way upon the Lord and trust in him, he'll bring it to pass. Delight in the Lord and he will delight to give you the yearnings of your heart. shalot libecha. I once was young and now I am old, and still my eyes have not seen the righteous cut off and forsaken by God, nor his children begging for bread. Ik lees nu Bereshit, Genesis 14, vers 17 tot en met 20. Toen Avram na zijn overwinning op Kedorlaomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Shaveh-vallei, de koningsvallei. En Malkitzedek, de koning van Shalem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God de Allerhoogste en sprak een zegen over Avram uit. Gezegend zij Avram door God de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God de Allerhoogste, uw vijanden leverde hij aan u uit. Avram gaf aan Malkitzedek een tiende van wat hij had heroverd. In Genesis 12 vers 7 verschijnt de eeuwig aan Avram. Vanaf dat moment wist hij zeker dat dit het land was, het land Kanaan, wat God zijn nakomelingen zou geven. Na de episode in Egypte, wat in zekere zin een voorafschaduwing was van wat zijn volk later in het groot zou meemaken, komt er een verwijdering tussen Avram en zijn neef Lot. Waarom Lot met hem meetrok en niet in Charan bleef, weten we niet. Lange tijd was hij de protégé van Avram. Misschien dacht Avram aanvankelijk nog wel dat Lot misschien zijn erfgenaam zou worden. Maar nu moeten beide families toch uit elkaar gaan. Avram was de senior en had met gemak Lot kunnen overroelen. Hij had tenslotte de roeping van God gekregen. Maar hij laat Lot juist kiezen, tegen menselijke geneigdheid in. En Lot kiest voor het grensgebied van Kanaan. Hij zoekt het dus letterlijk de grenzen op, ook geestelijk. Uitdrukkelijk staat er: de mensen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen de eeuwige. Dat moet dus bekend zijn geweest. Lot sloeg zijn tent op tot bij de steden in de vallei, tot aan Sodom. Later lezen we dat hij er zelfs gaat wonen. Lot koos voor zichzelf, zoals de meeste mensen doen, maar hij begaf zich wel op glad ijs. Avram heeft daarna een ontmoeting met Adonai en krijgt de opdracht het land te doorkruisen. Een land op een kruispunt van wegen. Een landbrug tussen Europa, Azië en Afrika. Een land dat volkomen afhankelijk is van de regen en de bescherming van de Allerhoogste. Even later lezen we hoe Lot in moeilijkheden komt als de koningen van de stadstaten waar hij woont in opstand komen tegen een bondsgenootschap van andere Canaanitische koningen. Lot wordt gevangen genomen. Avram weet met een klein legertje de koningen te verslaan die zijn neef hebben gevangen genomen. En als hij terugkeert van de overwinning, komt de koning van Sodom hem tegemoet. Hij heeft hem niets te bieden, maar wel een andere koning, een priesterkoning, een bijzondere figuur. Malkitzedek wordt hij genoemd. Mijn koning is gerechtigheid, betekent die naam. Hij zegent Avram en hij is de eerste persoon in de Tora die God de Allerhoogste zegent. Uvaruch el Elyon. En hij brengt brood en wijn. En Avram geeft hem een tiende van wat hij heeft heroverd. Psalm 110 spreekt profetisch over deze priesterkoning, de koning Messias die zou komen. De eeuwige heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Jij bent priester voor eeuwig, zoals ook Malkitzedek dat was. En tenslotte lezen we in de brief aan de Hebreeën dat Yeshua voor eeuwig hoge priester is geworden op de wijze zoals ook Malkitzedek dat was. Misschien niet toevallig dat we vandaag deze brief, de Hebreeënbrief, zo vaak aanhalen, als ook hebben gesproken over Heber, de oversteker. De koning van Sodom wil alleen zijn mensen terug. De bezittingen mocht Avram houden. Soms worden we verleid om onze principes op te offeren voor kortstondig gewin. rijkdom lokt. Avram weigert echter iets aan te nemen van deze koning. Je kunt geen twee heren dienen. En een tijd daarna krijgt Avram opnieuw een visioen. Hij heeft dan wel strijd geleverd, maar er is nog geen centimeter land in zijn bezit gekomen. En nageslacht is er ook niet. Kinderloos sterven en alle bezittingen overmaken aan zijn dienaar, dat is wat hij voor zich ziet. En dan zegt de Eeuwige: wees niet bang, Avram, ik ben jouw schild. Anochi magen lach, jouw loon zeer groot. Dan laat God hem de sterrenhemel zien. En het verhaal kennen we. Avram vertrouwde op de Eeuwige en God rekent het hem toe als een rechtvaardige daad. En dan sluit de Eeuwige een verbond met Avram. In de laatste regel van de eerste strofe van het 18 gebed komt dat zo mooi terug. Daar staat: Baruch ata Adonai, magen Avraham. Gezegend bent u, Adonai, schild van Avraham. Moshiach, a shield and a savior, emet ve'emunah, true. Lees tenslotte Bereshit, Genesis 17, vers 15 tot en met 19. Verder zei God tegen Avraham: wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen, maar Sara. Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen, dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen. Avraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht: hoe zou iemand van 100 nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar 90ste nog een kind ter wereld kunnen brengen? En hij antwoordde God: ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan. Maar God zei: nee, je vrouw Sara zal je een zoon baren, die je Yitzchak moet noemen. En met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. 13 jaar was er verstreken sinds de geboorte van Ismaël. Avram was inmiddels 99 jaar geworden. Ze hoorden niets meer van de Eeuwige. Het leek erop dat Ismaël werkelijk hun erfgenaam zou worden. Het is belangrijk om getrouw te blijven in droge tijden, wanneer we niets van God merken. Maar dan verschijnt hij opnieuw aan Avram: ik ben God Shaddai, Hithalech Lefanai, Veyeh Tamim. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. El Shaddai wordt vaak vertaald als God de Almachtige, maar dat kan ons op een verkeerd been zetten. Gods macht heeft niets van doen met ons machtsdenken. Hetzelfde geldt overigens voor Yeshua, die in Matthäus 28 verklaart alle macht in hemel en op aarde ontvangen te hebben. De Joodse uitlegger Rashi zegt dat God hier eigenlijk zegt: ik ben God de toereikende. Hij is voldoende voor ons, toereikend, genoeg. Hij kan in onze noden voorzien en ons dwars door die periode heen dragen en bijstaan. Hij is genoeg. God wil het verbond met Abraham vernieuwen. Dit is ook een verwijzing naar het nieuwe verbond, of vernieuwde verbond, het Brit Chadasha. Er zouden koningen uit hen voortkomen, en tenslotte die ene koning, de Mashiach. De beloofde zoon is Yitzchak, geboren uit Sara. Hij zal lachen, betekent die naam. Het land Canaan zal als een altijd durende bezitting gegeven worden aan zijn nageslacht. Hun namen worden daarom gewijzigd. Abraham wordt Avraham, van verheven vader naar een vader van vele volken. En Sarai, mijn prinses, wordt Sara, prinses of vorstin. Het is de vrouwelijke vorm van Sar, vorst. We kennen het wel uit Sar Shalom, vredevorst. De Joodse wijze Rashi legt uit dat Sara nu niet meer alleen de prinses is van haar vader of van haar man, zoals vaders dat kunnen zeggen tegen hun dochter, maar dat ze nu een vorstin voor de hele wereld werd. Op dezelfde manier kan God ook onze levens gebruiken, als we het niet voor onszelf houden, maar ons overgeven aan de eeuwige, almachtige God. Maar voordat het allemaal zover is, moet er nog iets gebeuren. De besnijdenis. Als Abraham niet geloofd zou hebben in de belofte van God almachtig, zou hij niet op 99-jarige leeftijd het pijnlijke ritueel hebben hoeven ondergaan. Abraham had namelijk nog steeds de vervulling van de belofte niet gezien. Zo mogen ook wij zonen van Abraham genoemd worden, als we vertrouwen op zijn belofte, ongeacht de omstandigheden, inclusief de belofte van de komst van de Mashiach. Abraham geloofde God, maar niet met zijn verstand of zo, of het geloven van de juiste doctrine. We moeten uitkijken dat we elkaar niet verketteren als we vinden dat de ander niet op de juiste manier gelooft. Geloof is een zaak van het hart en geloof komt ook van God. Abraham vertrouwde God dat zijn nageslacht zou worden als de sterren van de hemel. Hij vertrouwde God dus voor een zoon, hoe het ook zou uitpakken. En God rekende hem dat toe als gerechtigheid. Ook voor ons geldt dat. Als we God geloven door te vertrouwen in zijn belofte aangaande Yeshua de Messias, dan rekent hij ons dat ook aan als gerechtigheid. En mogen wij daar meer en meer uit leren leven. De tzaddik, de rechtvaardige, leeft vanuit geloof. Habakkuk 2 vers 4. En het ging dus niet alleen om Yitzchak. Yitzchak staat ook voor de belofte en daarmee voor de Messias. Een bekend Joods lied zegt: ik geloof met mijn hele hart in de komst van de Mashiach. En ook als hij uitblijft, zal ik hem blijven verwachten. Een tzaddik, een rechtvaardig, is niet een perfecte mens, maar wel iemand die in vertrouwen op de eeuwige God door hem is gevormd. Jacobus haakt daar in zijn brief, 2 vers 22, in op de laatste en zwaarste test van Abraham, als hij zegt: werd het onze vader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan. Shabbat shalom. If you make the Most High your dwelling place, then you dwell as a pillar

your temple, O Lord of hosts, O Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Such blessings in your presence, O Lord of hosts, O Yahweh, Yahweh, Sabaoth. For you are my son, my shield, to you my spirit yields. You're the God who changes not. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Shabbat שיחקת בחצר בצחוק ובכי בעצב ושמחה ילד ממש כמונו בצחוק ובכי בעצב ושמחה ילד ממש ילד ממש ילד Venu shalom aleichem Venu shalom aleichem Venu shalom aleichem Venu shalom